राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 13 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कलयुग का गायों पर और हिंदुओं पर बड़ा असर पड़ा है। गायों का बहुत बुरी तरह से विनाश हो रहा है। इसलिए कत्ल खाने हिंदुस्तान बताते हैं कि 36,000 है, 36,000 है, जिनमें 3-4 तो बहुत बड़े विशाल मशीनों से काट देती है और बहुत बुरी तरह से पिछाड़े के पग पकड़कर साकड़ में मशीन चलाते हैं और उल्टी लटका देते हैं, फिर आधा गला काटते हैं, आधा गला काट करके छोड़ देते हैं। मर जाने पर खून का पानी हो जाता है, वो खून पूरा निकल जाए फिर काटते हैं। ऐसी दूसरे से कई तरह से ही दूसरा ऐसे मकान है, उस मकान में गऊ को फैलते हैं तो ऐसे निजी सड़क पीछे चले जाती है, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं, उसे फिर बहुत गर्म पानी वो डालते हैं, वो तलमला उठती है और उसके ऊपर सरासर सर तब बैला ऐसी मशीन बैला सब शरीर पर बैठ लगती है, जिससे वो उठ जाता है, रोए उठ जाते हैं, खून सीख जाता है, उस समय जीती जीती का सपना काटते हैं। ऐसी ऐसी रीतें हमने सुनी है। तो वे तो हाथ की बात नहीं है, राज के हाथ की बात है, अपने हाथ में बात है। वो परिवार नियोजन करते हैं और गर्भपात करते हैं, सभा में बोलने में भी शर्म आती है। हमारी माता बहनों की शर्म एक चीज थी, उसको पुरुष उसको गर्भपात करते हैं। राम राम राम राम राम राम में कराती है, भीतर डालकर टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, वो घबरा जाता है, चंद भीतर रहते वो डर लगता है, छोटा सा है तो उसके दीवार के पास जाते वो घबरा जाता है, फिर उस टुकड़े करते हैं शरीर से करते हैं, फिर खोपड़ी के टुकड़े करते हैं, फिर वो मशीन के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। नारायण नारायण नारायण। सरकार तो उसे करते हैं गायों के लिए, ये हमारी बहनों कराती है सर, ऐसी भयंकर अवस्था है। इसके समान हत्या कोई भी नहीं है। शास्त्र में यदि हत्या लिखी है, हिंसा लिखी है, इसके समान महान हत्या कोई नहीं। महापद लिखा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना ब्रह्म हत्या, यह पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात है, ब्रह्म हत्या से दूना गर्भपात का पाप है। प्रायश्चित्त में शास्त्री पारा स्मृति में लिखा है, उसका प्रारस्थ नहीं है। तस्या त्यागो, पुरुषों चाहे उसे त्याग कर दे, पर पुरुष भी उसमें जबरदस्ती करते हैं कि तुम कर बताओ, ऑपरेशन कराओ, तब करते हैं। मैं पूछता हूँ, दो बालक है, दो को तीन बालक है, किसी के चार, दो तीन बालक, करोड़ों हिंदुओं का नाश किया है, करोड़ों का ही इस तरह से नाश हो रहा है। लोग कहते हैं कि भाई अन्न नहीं मिलेगा, ज्यादा हो जाएगी प्रजा तो अन्न नहीं मिलेगा। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, आप ही पालन करते हैं, है शक्ति आप पालन करने की। महान झूठा असत्य अभिमान है, ऐसी हिंसा करते हैं। मैं तो उसके जवाब में कहता हूँ, आप तो कहते हो अन्न, हमको पानी नहीं मिलेगा, इस पाप का नतीजा ऐसा होगा पानी नहीं मिलेगा। उसका अभी पानी न मिलने का अभी आरंभ हो गया है। जहां जहां कुएं है उसका पानी नीचे जा रहे हैं, बोरिंग करा रहे हैं, नीचे पानी जा रहा है। और बांध जितने मीलों तक के बांध बंधे हुए हैं, उन बांधों में मिट्टी भर रही है। अब मिट्टी भर जाएगी, पानी कहाँ भरेगा, पानी आएगा कहाँ से, वर्षा कम हो गई है, पानी मिलना मुश्किल होगा, पाप का नतीजा बड़ा खराब होगा। एक गाया मारी थी, उनकी आह होती है, गर्भस्थ बालक की जो हत्या होती है, महान पाप है वो। भागवत में गर्भस्थ बालक को ऋषि कहा है, ऋषि ऋषि वो मंत्र दृष्टा है, जो वेद के मंत्रों का दर्शन करने वाले, जिनके सामने वेद व मंत्र प्रकट होते हैं, वे ऋषि होते हैं। ऐसे गर्भस्थ बालक ऋषि है, उसको सौ जन्म की बात याद है, सौ जन्म की बात याद, भागवत में लिखा है। कपिल देव जी महाराज ने माता देवती से कहा है ऐसा वर्णन है। तो ऐसी बड़ी भारी हत्या करते हैं, ये हिन्दुस्तान के लिए बड़ी खराबी है। अभी इसका सूत्रपात हो गया है, पंढरपुर में पानी कम मिलता है, देहरादून में अभी सुनी है इस साल, अभी देहरादून में पानी कम हो गया है। जो पास में नदियां चलती है, पहाड़ है, पहाड़ में जल होता है, वहां भी पानी कम हो गया है। अब आज इस शीतकाल में देहरादून बहुत ठंडी पड़ रही है, अभी यहां तो नहीं है ठंडी, समुद्र किनारा होने से ठंडी पड़ गई, उसमें भी पानी कम है। गर्मी के दिनों में क्या दशा होगी भगवान जाने, पाप का नतीजा बहुत खराब होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है ये गाया की जो आह है दुख भरी है, ये उनके श्वास है, उसे भस्म हो रहा है, दुनिया भस्म हो रहा है। गर्भस्थ बालक का जब भी हमारे सामने वो प्रश्न आया था कि हम संयम रख नहीं सकते, क्या करें, संयम आप रख नहीं सकते, इसके बिना आप रह नहीं सकते, इतना आपको सुख दिया और उस सुख नतीजे में गर्भ बालक आया, उसका नाश कर देना, इसके सामने कृतज्ञता कोई है? आपको बहुत बड़ा भारी सुख दिया, सुख के नतीजे को उसका नाश कर देना, कितना पाप, हद हो गई पाप, इनसे बढ़कर पाप कोई हमने देखा नहीं, उसको मैं पढ़ा नहीं, ऐसा ऐसा पाप कर रहे हैं। और नशबंदी, ऑपरेशन, लोभ लगाना, कई ऐसे ऐसे अवैध काम कर रहे हैं। पालन करने की चिंता साक्षात उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं विष्णु भगवान, संहार करते हैं शंकर। वो पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान पर तो विश्वास है ही नहीं, भाग्य पर विश्वास होता है कि जो बालक आता है अपना भाग्य लेकर आता है, उस पर भी विश्वास नहीं है। दो हाथों में पीछे एक पेट है, वो उसका पालन कर नहीं सकता, पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है। विश्वास पाप पर है, हत्या पर विश्वास है, हत्या से निर्वाह होगा हमारा, बिना हत्या के हम जी नहीं सकेंगे। गोस्वामी ने क्या सुंदर कहा है, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पियो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में कलयुग के मनुष्यों की मन मछली बन गया। मछली पानी से अलग होने की बात सुनी तो घबरा जा और दूर होने पर तड़पना ले जाती है। इसको आप दिखाइए, मैंने देखा भी है, ऐसे पाप से दूर होने में घबरा जाती है। अच्छे अच्छे धनी, अच्छे अच्छे वैष्णव कहलाने वाले, उनमें भी ऐसी पाप की प्रवृत्ति हो रही है। वो तो एक ऐसी हो गई, वो तो पाप बहुत मामूली हो गया है। ऐसे घोर पाप, ये भ्रूण हत्या जैसे जैसा पाप बड़ा भाई पर रहा है और बड़े उत्साह से करते हैं इसको, बड़ी उम्मीदवारी से करते हैं, बड़ा आवश्यक से करते हैं। समाज में अगर कोई ऑपरेशन नहीं कराता है तो उसकी निंदा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। ये माया उनके पीछे पड़ जाती है, बेचारे तंग कर देती है उसको, तू कर तू करा रहे। महान पाप कर रही, महान हत्या कर रही है। कितने रोग होते हैं गर्भपात करने से, खून पड़ता है, उसको महीने महीने खून दूसरे लेना पड़ता है, नहीं तो मर जाए। कितना कमर दर्द होता है, कितना सिर में चक्कर आता है, कितनी कितनी बीमारी हो रही है प्रदर आदि। हमारी एक बहन ने लिस्ट बनाई है, शेयर करो स्त्रियों के रोग है, गर्भपात करने से रोग हुए हैं, वो जल्दी मरेगी। जीने में भी मना अरुचि हो रही है, मरने की जल्दी लग रही है और पाप कर रहे हैं। जैसे गायों की मार देती है, तो यहां पता नहीं गाय शहर में गाय रख नहीं सकती। कल के इत्यादि में किसी किसी भाग में रहने की बात है, अपने घरों में गायों रखे, बछड़ियों को रखे, जिनसे भी गाय बन जाए पालन करे। बड़े दुख की बात है, नागौर पट्टी में बैल नामी होते थे, अब भी है होते हैं, घोड़ों की अगड़ी जाने वाले। एक कृषक ने, खेती करने वाले ने जाकर राज से कहा कि मेरी जोड़ी, मेरी बैलों की जोड़ी चोर ले जा रहा है, तांगे को जोत कर ले चला रहा है जोर से। कहते घोड़ा जरूर घोड़ों से पकड़ाएंगे, नहीं हमारे बैल घोड़ों से नहीं पकड़ाएंगे, आज से कैसे नहीं पकड़ाएंगे, घोड़ों से अगर जाए बैल तो घोड़े उछला पीछे, तो बहुत दूर जाने पर वे सामने, कहते अगर वो जा रहा है आपका, तो वो कृष्ण बोला अरे थारे बापा ये राश खांस रहे थारे बापा जी। जो जोर जोर से चलाया घोड़ा पीछे रह गया। ऐसे बैलों की माता गाया जिसको बिल्कुल छोड़ दी, घास जोड़ो जमानो चोगो ऐसे सनम छोड़ दी। हमारे साधु गए 2000 गए तो उसे भी लाए, लोग मारते खेतों में चले जाए, अंग भंग कर देते हैं, छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। ये हमारे दशा हुई है, तो गायों की रक्षा कैसी हो, अपने अपने रखो घरों में। किसी को रसो वाणिज्य तीन था काम बेच जाति का, जिसे एक व्यापार रह गया, वो भी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा हो गया है। शुद्ध कर्म नहीं रहा है, अन्न शुद्ध नहीं मिलता है। अन्न खाते हैं तो एक नंबर का हो जाए, वो तो व्यापार में लगाते हैं, ऐसा झूठ कपट का अन्न खाते हैं घर में खाने के लिए, बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर उन्होंने क्या पाप क्या पाप है, ऐसी दशा हो रही है। तो भाइयों से कहना है आप क्या करो, इधर महाराज ऐसी अंग्रेजी प्रचार हो रहा है, छोटे स्वरों को मैंने देखा परसों की बात है, गिनती नहीं आती हिंदी में, 1 2 3 4 20 25 तक अभी गिनती नहीं आती। अंग्रेजी बोलते अंग्रेजी बात कर रहे, हिंदी बोलना नहीं आता। अंग्रेजी हम स्कूल में भर्ती करते हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी सत्यानाश हो रहा है। 3-4-5 पीढ़ी के बाद में हिंदू पढ़ा शायद रहे इस साल से, हिंदी बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी अंग्रेजी। उसने उन्होंने ईसाइयों ने अपने बच्चों को हाथ में लिया, अब वो और वो हिंदी बोल गए तो उनके ऊपर जुर्माना होता है, स्कूल में कोई बोल नहीं सकते, अभी जानते ही नहीं शायद हिंदी क्या होती है। ऐसी दशा हो रही है शहरों में, ऐसे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े धनी अच्छे अच्छे आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में अंडे खदान से हम गए थे गजनेर कॉलेज जा रहे, बीच में गजनेर आता है, वहां सत्संग हुआ तो बालक कहते थे हमारे को भोजन कराते हैं स्कूलों में, स्कूल हम भोजन कराना शुरू कर दिया यार, वहां अंडे खिलाते हैं, खराब खराब चीजें खिलाते हैं, ऐसी दशा हो रही है, महान कर्जू आ रहे हो। किस ऋषि पापों से बचो, घोर पाप से बचो, नहीं तो बड़ी भाई दुर्दशा है। स्वास्थ्य भाइयों से बहनों से माताओं से प्रार्थना है कि आप बचाओ देश को, परंतु इतना जोरों से ये प्रभाव बढ़ रहा है रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बात आई है कि अपना स्वभाव सुधरे, स्वभाव कैसे सुधरे, स्वभाव सुधारने में स्वतंत्र है, स्वभाव यदि भी स्वभाव पकड़ा है वो बदलना कठिन है, स्वभाव मूर्धि वर्तते, परंतु फिर मनुष्य स्वभाव को सुधार करे। वास्तव में स्वभाव का ही सुधार करना है और नव बात कुछ नहीं करनी है, परमात्म तत्व सबको प्राप्त है और संसार निवृत्त है, ये दो चीज है, परमात्मा से तो मिलना उसी प्राप्ति करना और संसार से निवृत्त होना, तो संसार तो नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है और परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त है, अप्राप्ति का वहम है और ये रहेगा संसार, ये देखते देखते ज्ञान का अनादर करके मानते हैं, निरंतर संसार जा रहा है। शरीर पेट में आता है ना बालक, वहां से मरना शुरू हो जाता है, जो जो दिन जाते हैं जो मौत नजीक आ रही है, सब संसार मौत में तेजी से जा रहा है और मर रहे हैं उसके वहम में हम जी रहे हैं, बात ऐसी जची है जी रहे हैं। कोई भी भाई बहन बोले जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए हैं ना, उतनी तो मौत नजीक आ ही गई, प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष, इसको भी नहीं मानते, समय जा रहा है उम्र जा रही है और उम्र जा रही है मौत आ रही है। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और ये बात आपके हमारे प्रत्यक्ष है कि हम बालक थे ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, बालक बड़े पढ़ते थे खेलते थे, आज हम बालक नहीं है तो शरीर तो बदल गया यार, आप वही हो, ये सबका अनुभव है बिल्कुल, किसी की संदेह हो तो बताओ, संदेह है ही नहीं इसमें। हम बच्चे थे जब खेलते थे पढ़ते थे ऐसा काम करते थे, आज बच्चे नहीं हो, शरीर तो बदल गया, शरीर बदल गया, भाव बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, समय बदल गया, सब बातें बदल गई, पर आप वही हो। अब वो तो अगर बदल जाए तो जन्म मरण किसका होगा, नरक भी कौन भोगेगा, दंड भी कौन भोगेगा, तो आप तो रहोगे और दंड का भोगना पड़ेगा अगाड़ी। अनेक जुड़ों में जीव जाता है तो वो नहीं रहता तो कैसे जाता है, तो आप अमर होते हुए अपने अनुभव करते हैं कि हम तो मर रहे हैं, मर रहे हैं शरीर उस शरीरों के साथ ही मर रहे हैं ऐसा मानते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा पशु बुद्धि में माम चाहिए, ये पशु बुद्धि है, मर जाऊंगा मैं, ये पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं है, मंदिर कैसे मर जाऊंगा, और मैं जीता रहा हूं, ये इच्छा राक्षसों की है। ये राक्षसों की युद्ध है कि मैं जीता रहा हूं, मैं मरू नहीं, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, सुबह नहीं मरू, शाम को नहीं मरू, गीले से मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू नहीं। बहुत गुजार किया और मर ही गया। मैं मरू नहीं ये सब ये रखते हैं, अरे प्रत्यक्ष मर रहे हैं इस बात को मानते नहीं है। प्रत्यक्ष सबका अनुभव है, आप बालक में मर थे वो आज नहीं है, तो शरीर मर गया ना, निरंतर मर रहा है शरीर, तो निरंतर मृत्यु में ही है, मर ही रहा निरंतर, और आप अमर हैं। परंतु सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं, हमारा करना क्या है, केवल स्वभाव को शुद्ध बनाना है। आत्मा तो अमर है ही, स्वभाव बिगड़ा हुआ है, ये स्वभाव को सुधार रहा है, और ये जरूर सुधरता है, इसमें संदेह नहीं है। जो संत हुए अच्छे अच्छे, मैंने कुछ कई कई कुछ कुछ सत्य दर्शन किए हैं मैंने, तो उनके स्वभाव सुधर गए, और क्या बिगड़ा, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर वही है, आत्मा वही है, पर स्वभाव शुद्ध है। सब जिसका स्वभाव सुधर गया वो संत हो गए, महात्मा हो गए। स्वभाव सुधरना सबके हाथ में, इसमें सब स्वतंत्र है। थोड़ी मेहनत तो पड़ती है, थोड़ा जोर पड़ता है, परंतु सब स्वतंत्र है। मनुष्य मात्र, मैंने ये बात देखी है, पढ़ी है, सुनी है, समझी है, उसी चेष्टा करी है और कर रहा हूं। मनुष्य अपने आप को बड़ा उन्नत बना सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा तत्व का ज्ञान होना, भगवान का प्रेम होना, ये होना कठिन दिखता, कठिन है नहीं, ये तो स्वतः अपनी चीज है, अपनी, जैसे अपने हक की चीज, अपने अधिकार की चीज अपनों को मिले, ऐसे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। मेरे को ऐसी संतों से चीजें मिली है, पुस्तकों से बातें मिली है, अच्छे अच्छे महात्माओं से, जो अधिकारी मानेंगे ये अधिकारी होगा, वो कहीं ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये बातें भी आती है, और मनुष्य मात्र अधिकारी है। गीता कहती है अभी से शूद्राचार पापी से पापी, सांगोपांग पापी, रात दिन पाप करने वाला केवल पाप निकलेगा वो परमात्मा भक्त हो सकता है, और पापी से पापी तत्व ज्ञान हो सकता है, तत्वज्ञ हो सकता है। गीता माया है अभी तेज शूद्राचार वो भजते महामन विभाग साधु पापी से पापी अत्यंत। आप जितने बैठे हैं सत्संग की रुचि रखते हैं, सत्संग करते हैं, रुचि है इधर, आप ऐसे पापी नहीं है, पर पापी से पापी, पापी से पापी, वो भी अगर भगवान की तरफ लगे तो क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। अरे शाश्वत शांति निश्चित, शाश्वत शांति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकता है। डंके की चोट सब रामायण गीता कह रही है, ज्ञान के लिए अभिषेद सी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्रवेण विधर्म संतरिष्यसि। अगर पापी से पापी अलग है, अपचेदशी पापे भ्य में वो सर्व शब्द बड़ा है, फिर सर्वे भ्य साथ दिया, तो पाप कृतम, पाप कृत, पाप कृतर और पाप कृतम, अतिशय तम इष्टतम, तम पर इष्टतम प्रति अतिशय महत्व होते। महान पापी वो भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप को उतर जाएगा, तो तत्व ज्ञान हो जाए पापी से पापी हो सकता है। परमात्मा की भक्ति पापी से पापी भक्त हो सकता है, पापी से पापी अपना कल्याण कर सकता है। ये गीता बड़ी जोर से कह रही है, परमात्मा की तरफ चलने के लिए भाई बहनों से कहना है, आप कोई अयोग्य नहीं है, संसार के काम करने लायक सब योग्य नहीं है, सब पात्र नहीं है, सब धन के पात्र नहीं है, सब विद्या के पात्र नहीं है, सब योग्यता के पात्र नहीं है, सब कला कौशल के पात्र नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के सब है अधिकारी। जैसे अपनी माँ की गोदी में जाने वाले सब बालकों का अधिकार होता है, मेरी माँ है, माँ के गोद जाने का सब बालकों का अधिकार। ऐसे परमात्मा के चरणों की शरण होने के लिए, कल्याण करने के लिए संपूर्ण मात्र मनुष्य मात्र का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या न हो, सबके सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, तत्वज्ञ हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। अब मनुष्य इधर चलते ही नहीं, तो चलते नहीं इस बात देरी है, और बहुत जल्दी हो सकते हैं, ऐसी बातें हमें मिलती है। तो स्वभाव को शुद्ध करना है तो स्वभाव को सुधारने में सब स्वतंत्र है। कैसे सुधरे, केवल आपका विचार हो जाए। और बड़ी एक युक्ति याद आ गई, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्व, जितना धर्म है पूरा का पूरा धर्म बहुत थोड़े में बता देते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्व और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धारण भी कर लो उसको, आधा श्लोक तो प्रशंसा में गया, प्रेरणा में गया। आत्मा प्रतिकूलानी परेशान स्वाचरित, आपको जो बुरी बात लगती है वो औरों के साथ मत करो। आपको कोई गाली दे बुरी देखे, किसी को गाली मत दे, आपका अपमान करे बुरा लगे तो आप किसी का अपमान मत करो। आपको किसी चोरी कर ले, आपकी चीज चुरा ले, बुरा लगता है चोरी मत करो। आपको जो बुरा लगता है औरों के साथ मत करो। इस करने में आप स्वतंत्र से, अपने स्वभाव सुधार करने में स्वतंत्र है। केवल विचार किया कि हमें तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है, चाहे शो हो जाए, कितना ही दुख पावे, कष्ट उठावे, स्वभाव को शुद्ध बनाना है। तो अपना उद्योग करो, और अपना उद्योग से आप भाग न आवे तो प्रार्थना करो, रो भगवान है गाड़ी जरूर सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग से बहुत लाभ होता है। मेरे को कोई पूछे तो सत्संग के समान मेरे को उपाय दिखता नहीं है, मेरे खुद पर असर पड़ा है तो सत्संग का पड़ा। अच्छे सत्संग से मुफ्त में लाभ होता हूं। जैसे कोई कमाकर धनी बनता है, और कोई गरीब है और एक किसी बड़े धनी के कूद चला जाए तो वो एक दिन में ही धनी बन जाता है, अपना कुछ जोर ही नहीं पड़ता। सत्संग असली मिल जाए, उस सत्संग के द्वारा आदमी बहुत जल्दी सुधरता है। गोद जाना है, कमाया हुआ धन मिलता है। अच्छे सत्संग कम मिलता है तो बात है, परंतु सत्संग ऐसा महत्व है। मैंने पुस्तकें देखी है, संस्कृत की, हिंदी की, अब देहाती भाषा की, दो बातों में से आई है दो बात, एक तो सत्संग, एक भगवान नाम का जप। तो दो की महिमा बहुत ज्यादा है, भगवान नाम जप की बड़ी भारी महिमा। और सत्संग, संत महापुरुष मिल जाए किसी को ही तो फिर परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, बड़ी सरल है। इसी समय सरल कोई नहीं है। क्यों है सरल? कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में, सदा सर्वदा परिपूर्ण नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है। उसको प्राप्त करने में क्या देरी लगे? केवल चाहना, केवल अपनी घर की पूंजी चाहना मात्र, उस परमात्मा की अभिलाषा, उसकी प्राप्ति की चाहना, इच्छा प्राप्त हो जाता है। संसार से निवृत्त, संसार निवृत्त हो रहा है निरंतर, और परमात्मा सदा सदा में प्राप्त है। केवल चाहना होनी चाहिए, अपने उसके अभिलाषा होनी चाहिए, बहुत जल्दी उन्नति होती है, बहुत जल्दी। तो भाई ऐसी बात है, अगर आप लोग चाहें तो बहुत जल्दी सुधार होता है। सत्संग में सच्चे हृदय से लगे हैं, उनको इन बातों का अनुभव है। केवल हाँ में हाँ नहीं है, करके देख लो। देखो ये काम और क्रोध ये दो बड़े शत्रु हैं। इंद्रिय से इंद्रिय से आर्थिक राधा द्वेषों व्यवस्थित हो तय और दम स्मारगत से तो ये परिपंथी रहो। ये राग और द्वेष स्थूल है, काम और क्रोध ये खास बैरी है। उनकी बातें ऐसी मेरे देखने में आई है। आप साधन में सच्चे हृदय से लग जाएंगे तो ये आपके फर्क पड़ेगा। भाई बहन ध्यान दे बात, मेरी बात पर ख्याल करें। पहला जितना जल्दी क्रोध आता था उतना जल्दी क्रोध नहीं आएगा, थोड़े दिनों में ये फर्क पड़ जाता है। और जोर से करे तो बहुत विशेष फर्क पड़ता है, थोड़ा विचार करे तो फर्क तो पड़ेगा ही। पहले जितना जल्दी जल्दी क्रोध आता था उतना नहीं आए, देरी से आएगा। दूसरी बात, जितना जोर से भभका आता था उतना जोर से नहीं आएगा। दो बात। तीसरी बात, जितना देर ठहरता था उतना नहीं ठहरेगा। कहता हूं ये तीन बात हमारे देखने में आई व्यक्तियों के द्वारा, तो फर्क पड़ता है जरूर। नहीं तो इतना जल्दी आता था उतना जल्दी नहीं आएगा, फर्क पड़ा है। ये जिसमें भी मैंने संतों से की बातें सुनी है कि अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन का अनुभव बहुत भाग्यशाली होता है, जल्दी होता नहीं है। भजन कई दिन करते हैं, नाम करते हैं, फायदा हुआ कि नहीं हुआ मान लेते हैं, फायदा हुआ है पता नहीं लगता है। परंतु सत्संग करे तत्परता से उत्साह से चले तो उसको प्रत्यक्ष लाभ होता है। ऐसी काम वृत्ति है वो पहले जितनी आती थी जल्दी उतनी आती है, और जल्दी जोर से बेगा तो नहीं आएगा, जितना ठहरता था उतना ही ठहर जाएगा। ऐसी बात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसी मैंने बात देखी है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। सत्संग करने वाले भाई बहनों में ये गुण आते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं। जो स्वभाव का सुधार होता है इसमें ढिलाई से चलते हैं नहीं, लगन जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक लगन होगी उतना जल्दी सुधार होगा। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोल। तन चाहे बीमार हो जाओ, खराब हो जाओ, मन खराब हो जाओ, शरीर है वाणी है इसमें तकलीफ पड़े और उसकी सुधार जरूर होगा। शरीर है ही लगन में क्या होता है, खूब ध्यान दें आप, भजन ध्यान करते हैं, जप ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनमें ये पांच चीज नहीं सुहाती है। नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात स्वाभाविक कम हो जाएगी। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात ये सुहाएगी नहीं, ये जितनी कम होगी स्वभाव जल्दी बहुत सुधर जल्दी है। लगन होगी तो ये कम हो जाएगा, इतनी विषय शक्ति नहीं रहेगी, निद्रा इतनी नहीं रहेगी। निद्रा में अलबत्त कई दिन प्रतंत्र रहती है, वो प्रकृति अलग अलग है, किसी के कोई दोष प्रबल होता है, किसी के कोई दोष प्रबल होता है, परंतु दोष ये मिटने वाले होते हैं। हाँसी हाँसी दिल की है, इसमें समय बहुत बर्बाद होता है, झूठ कपट हो जाता है, किसी का दिल दुख जाता है, लड़ाई हो जाती है। मैंने देखी है लोगों में कहावत है कि लड़ाई को मूल हाँसी, रोग को मूल खांसी। मारो एक कहावत है, लड़ाई को मूल हाँसी, हाँसी दिल करते लड़ाई हो जाती है आपस में, रोग को मूल खांसी, खांसी हो जाए क्षय रोग हो जाता है। जो इसमें भी आदमी का सुधार होता है, जगत में आग आकर्षण ऐसा कम होता है, जितना पहले आकर्षण था अब नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है बिल्कुल, दर्पण में दिखे जिन साफ दिखे ऐसा दिखता, स्वभाव शुद्ध होता है एकदम। जगत प्रीत जगमग जितना खर्चाओ भोगों में उतना नहीं होगा, एकदम जोर से खिंचाव होता है तो वो कम हो जाएगा। सत्संग करे असली और भीतर में गहरे उतर करके समझे तो बहुत फायदा होता है। मुफ्त में धन मिलता है, गोद जाने वाले को कमाना थोड़ी पड़ता है। आज कंगलार कल लखपति, क्या उसको कमाना पड़ रहा है? बना बनाया मिला था, मिलता है धन सत्संग के द्वारा। ऐसी बात विशेष मिली, बड़ी बनाई मिलती, कमाया उधर मिलता है। असली जहां सत्संग मिल जाती है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। साधु का मतलब साधु वेश नहीं है, जिनके साधु स्वभाव है, साधन किया है, भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ हो चाहे साधु हो, वर्णमय आश्रम में कोई भी हो, जिसने साधन किया है, पारमार्थिक उन्नति कही है, उसको पूछो तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। और ये सब संतों ने कहा है। एक साल पंढरपुर चातुर्मास किया था पंढरपुर में, तो उसमें कोई ऐसा प्रसंग चला तो मैंने बात कह दी थी कि भाई जितने संत हुए पंढरपुर में, एक नाथ जी महाराज है, नामदेव जी है, ज्ञानदेव जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, बड़े बड़े संत में बड़े अच्छे। तो मैंने कहा कि भाई मैं मराठी जानता नहीं हूं और मराठी भाषा को मैं जानता नहीं, इस बार संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है, उन पर मेरी श्रद्धा है। तुकाराम जी महाराज आदि संत हुए, एक नाथ जी आदि बड़े पहुंचे संत हुए, बड़े ऊंचे दर्जे महात्मा है, मेरी धारणा है। उनके चरित्र, उनकी वाणी की बातें सुनने से मेरे विश्वास है कि वे बड़े महापुरुष थे, बड़े तत्व के थे। तो परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है, सुगमता से होती है। लोगों ने कहा असर नहीं आता है, मैंने जोर से कहा कि उनकी वाणी नहीं आई, हो ही नहीं सकता, मैं तो जानता नहीं वाणी, पर वो वाणी में जरूर आया होगा कि तुम एक सज्जन बोल गए, उसकी कोई साथी बोल गए, कोई अभंग बोल गए। जितने अच्छे संत महात्मा हुए हैं, अनुभवी हुए हैं, उनके बारे में ये बात आती है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम है। श्री शेठ जयदयाल जी कहते थे कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन लोग कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आई। वो तो सदा सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, उसमें कठिनता क्या है? कठिनता सुगमता तो उसमें होती है जिसमें मेहनत की जाए, भाई थोड़ी मेहनत से मिलती है, ये तो स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है। उसी प्राप्ति में कठिनता सुगमता क्या? सुगमता कठिनता लागू नहीं होती, स्वतः ही प्राप्त होता है। और सब कहते थे, पर मैंने लोगों पर आजमाइश करी तो पता लगा कठिन, औरों को ऊपर देखा तो कठिन, ये शेठ जी को देखा था, मेरे को कठिन नहीं मालूम थे। तो इसमें बड़ी सुगम है, तो वो शुद्ध स्वभाव शुद्ध होने से होता है। केवल आपका विचार हो जाएगा हमें इसको प्राप्ति करना है। निंदंतु नीत निगुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समापिशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैवमी मरणमस्तु युगांतरेव न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदन्मधीरा। नीति निपुणा निंदंतु, हम जो सच्चे काम में लगे हैं, अच्छे अच्छे आदमी निंदा करे कि ये किस रास्ते पड़ गया, धन कमाता मौज करता कैसे रास्ते पड़ गया, ये ऐसे निंदा करे तो निंदा करते रहो। अरे लोग प्रशंसा करे बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छा रहती है, तो निंदा कर प्रशंसा का असर नहीं पड़ना चाहिए, निंदा से भय नहीं होना चाहिए, स्तुति से उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए, तब इस मार्ग में चल सकोगे, नहीं तो निंदा करने से घबरा जाओगे। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु अंतु लक्ष्मी समावशतु, भजन ध्यान में लगे लक्ष्मी बहुत आ गई, धन बहुत आता है तो उसका लोभ न हो। और कहते भाई रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा पूरा नहीं मिलेगा, तो उसे भय नहीं करना चाहिए। हमें तो इसमें रास्ता है, रास्ता ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है, ऐसा मार्ग है, तो उसमें सब दरिद्रता आ जाए, खाने को अन्न नहीं मिले, पहनने को कपड़ा नहीं मिले, रहने को जगह नहीं मिले, तो डरना नहीं चाहिए। अध्ययो में मरना सुबह आज ही मौत आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, और भजन छोड़ो तो तुम निहाल हो जाओगे, बीमारी मिट जाएगी। तो कितनी बीमारी आ जाए, चाहे स्वस्थता हो जाए, आदर हो जाए चाहे निरादर हो जाए, निंदा हो जाए प्रशंसा हो जाए, आराम मिले, कष्ट पड़ना पड़े, लोग दुत्कारे तिरस्कार करे, ठोकर मारे तो परवा नहीं। न्यायात पथा प्रवेश लंते पदक न धीरा, न्याय मारे गए, ठीक सिद्धांत है, भगवान की आज्ञा है, संत महात्मा ने कहा है, अच्छे संत उसको अनुमोद करते हैं, ऐसे चले है मार्ग में, वो मार्ग है हमारा, फिर उसमें सिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये बात है, निंदा हो प्रशंसा हो, आदर हो निरादर हो, बीमारी हो स्वस्थता हो, धन आवे धन चला जाए, अनुकूलता रहे प्रतिकूलता रहे, कुछ भी रहे, हमें इस मार्ग में चलना है, ऐसे दृढ़ता से चलता है, उसकी जल्दी सिद्धि होती है। लोग कहते हैं सुगमता से प्राप्ति कैसे हो, तो सुगमता चाहता है उसको कठिनता पड़नी पड़ेगी, और धारणा कर ले कि कठिन से कठिन काम करेंगे हमें तो प्राप्त करना है, उसको बहुत सुगमता से मिल जाएगा। परमात्मत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से मिल जाएगी जब कठिनता के लिए कमर कस तैयार हो जाए। जितनी कठिनता हमें भोगना है, हमें तो परमात्मत्व की प्राप्ति करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, अपने योग को प्राप्त करना है, योगी होना है, किसी बात को ले लो उद्धार करना है, अपने सच्चे हृदय से लग जाए तो उसको जरूर मिलता है। सत्संग भी मिलेगा, सत्संग भी है, आयुदम मिलता नहीं है। उपनिषद में आता है श्रवणाया विवो भी जो न लभ्य, बहुत से लोगों को तो ये बात सुनने के लिए नहीं मिलती, इतनी कठिन है, परंतु सच्चे हृदय से चाहता है तो सुनने को भी मिलेगी, सत्संग भी मिलेगा, संत भी मिलेगा, महात्मा भी मिलेंगे, कोई नहीं मिले तो भगवान खुद महात्मा बन रहा जाएंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। सच्चे हृदय से चाहना चाहिए, इसमें केवल चाहना, सांसारिक धन संपत्ति मिलने में चाहना भी होनी चाहिए और प्राप्त भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, लगन भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, प्राप्त साथ देगा तो मिलेगा, इसमें प्राप्त का काम नहीं है। प्राप्त तो कर्म का फल होता है, उसमें प्राप्त होता है, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो आपकी खुद की चीज है, अपनी है। इस वास्ते उसे प्रारब्ध और लगन और पुरुषार्थ तीन मिलने से सिद्धि होती है धनादि की, और होती है नहीं भी होती, दोनों बात है। अरे इसमें केवल आपकी लगन चाहिए, असिद्धि होती नहीं, इसमें नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही होता है, निश्चित बात है। केवल आपकी धारणा चाहिए, हमें प्राप्त करना है, दुनिया कुछ कहो, निंदा करो प्रशंसा करो आदर करो ज्यादा, हमें परवाह नहीं है, हमें जिस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो इसमें दुखना होता नहीं, लाभ ही होगा, ही लाभ ही लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं, ऐसी बात है। आप कमर कर तैयार हो जाओ, कोई संत मिले न मिले वो हाथ की बात नहीं, हम संत नहीं मिले तो संतों का महान संत भगवान है, वो आपके पास है, सर्वस्व चाहो हृदय सन्निविष्टा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय विराजमान है, आपकी लगन हो गई तो उस लगन से भगवान में प्रकट हो जाएंगे, आपको बात प्रकट कर देंगे, आपको रास्ता बता देंगे, सोते हो को जगा देंगे, आपको लगन होकर सो जाओ तो नींद जगा दे, नींद में भगवान उठा देते। संतों ने मेरी बात कही है, मैंने सुना है, एक संत कहते थे ऐसे कंकर में सोया था, ये जो उठे तो कंकर गिरते हैं नीचे चिपके हुए, ऐसे बड़े बड़े कंकर हुए, ऐसी जगह उठा देते हैं, ऐसे प्रेम से उठाते हैं जैसे कोई प्यार कर माँ उठाओ, जिससे चट उठा देते भजन कर, आवाज आती है भजन कर, भगवान स्वयं ऐसी आवाज देते, चल रहे हो रास्ते में घर में कोई बात कर रहे हैं, आपकी बात का उत्तर आ जाएगा, आपको बड़ी शंका है पुस्तक खोले उसी में आपकी बात आ जाएगी, वहीं आप बात आ जाएगी। एक लड़का बात कर रहा है, वो कह रहा उसमें भी आप उतर जाएगा। ऐसी घटनाएं घटी है क्योंकि मैंने सुनी है। एक ब्राह्मण देवता मिले थे, एक डंडा पास में और लंगोटी रूप पर धोखे का कपड़ा लोट घोड़ा थे, इतनी सामग्री। वो कहते मैंने रसोई बनाई, ब्राह्मण थे, रसोई बनाई है, बस चलाई है, खूब उसमें कमाया है। वो कहते थे बड़ौदा की बात है, मैं साइकिल चले साइकिल चलाव जा रहा था, पीछे से मोटर आई, तो मोटर आई पास में चलते ही गया, क्या इधर क्या उधर, क्या बीच में चलते हो? उसने कहा बीच में क्या चलते हो, मोटर चलती है क्या इधर उधर, ऐसी बात कही। मन में उसी दम जमी, अब क्या तो इधर क्या उधर, सब छोड़ दिया उस दिन ने। अब वह बात कोई बात थोड़ी कि तुम भजन करो, मन में चल रहा था क्या इधर क्या उधर, क्या लड़ते बीच में, सब छोड़ शादी एक डंडा हाथ में कलकत्ते में आई, मैंने दर्शन किए। तो इस तरह से उपदेश मिलता है, साफ साफ कह देते कोई। अब वो किस भाव से कह रहे आप शक्ल लग जाती है। इस तरह से भगवान कृपा करते हैं, अलौकिक कृपा करते हैं, चेताते हैं, संत चेताते हैं, भगवान चेताते हैं, संसार चेताते हैं, संसार। एक साधु की बात मैं बहुत बार कहा करता हूं, एक साधु थे भजनानंदी, तो बैठे विचार कर रहे थे, तो भीतर में कई बातें उथल पुथल आ रही थी। एक माई आई तो बाबा जी मैं केला नहीं हूँ, केला ले के मैया क्या केला ले, हमारे तो बड़ी हाफत आ रही है, बीच में हलचल हो रही है, माता जी क्या केला ले, महाराज केला ले लो, भीतर की पकड़ है छोड़ दो, जो बात में पकड़ी है छोड़ दो, हेलो महाराज केला देगी उपदेश देगी। हम बोलो वो उपदेश देना मन था क्या, गुरु बनी क्या देते, संतोष हो गया उस माई ने कह दिया, भाई तो गुरु मिलेगी, अरे केला भी देगी, अरे उपदेश भी देगी, अरे शांति हो गई, पकड़ी है ना बात में पड़ो छोड़ दो, तो पकड़ी जो धुपा रहे हो छोड़ दो। इस तरह से भगवान उपदेश देते हैं, भगवान के देने के बचाने के सिखाने के तरीके कई है, आप हम अटकल नहीं लगा सकते इतने तरीके हैं। मात्र जीव के सुरदेव सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति उचरी, प्राणी मात्र के भी शुरद है, जरूर पारमार्थी की जिज्ञासा होगी उसका जरूर समाधान होता है। सांसारिक पदार्थ भी मिलते हैं परंतु पारमार्थिक बात तो बिल्कुल मिलती है, ऐसा संदेह नहीं है। जिन लोगों की ऐसी लगन लगी है उन लोगों ने कहा है तो स्वभाव से चाहते आप जरूर जरूर सुधरेगा, पीछे पड़ जाओ लग जाओ, अभी से कहते हो ऐसी लगन निरंतर चाहिए। मनुष्य के जैसी पहली लगन लगती है उसमें ढिलाई आ जाती है, इसमें देरी होती है। बहुतों का ऐसा होता है पहली जैसी लगन है वैसी लगन नहीं है, वैसी ढिलाई है, देरी होती है। पहले जैसी उपजे वैसी निभे, और अपने की तो को है तारे पुरुष करोड़, वो अपना नहीं करोड़ों का उद्धार कर देता है। लग जाए लगन, अपने को उद्धार करना है चाहे सो हो किस तरह से ही, सब समय में तैयार है भगवान। जैसे ये राज के सिपाही रहते हैं ना, इस तरह से भगवान के भगत हरदम रहते हैं। भगवान का अवतार है वो नैमित्य अवतार है, और संतों का अवतार नित्य है। थोड़े दिन पहले कई वर्षों पहले 200-400 वर्ष पहले संतों की बाढ़ आई, हर एक दिन गांव में शहरों में गुजरात में काठियावाड़ में पंजाब में मारवाड़ में पंजाब में बंगाल में सब जगह संत हुए। वो चीज अब आजकल और एक चेतन आई है, थोड़ा दो वर्ष पहले कीर्तन हुआ था, जगह जगह कीर्तन गायब भैंस बड़े कीर्तन करते हैं, ऊंट चराने वाले ऊंट लाने वाले लादा लाने वाले बाल ढोने वाले भी कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कीर्तन बहुत सारा चल सत्संग चलता है। इसमें असली बातें आती है, अच्छे अच्छे संत हुए और वे रहते हैं। ये ऐसे संत है, ये नित्य अवतार है संतों का, कोई न कोई संत प्रकट हो जाता है, कोई न कोई अपन जानते नहीं, भगवान की तरफ से ऐसा प्रबंध है दुनिया के लिए, कोई अपना उद्धार चाहे तो उनको बताने वाले हरदम रहते हैं। अब कोई लेना ही नहीं चाहे, अपना उद्धार नहीं चाहे तो क्या करे, ऐसी बात है। सब समय में वो संत में अवतार होता है, जैसे भगवान का जो हरेक प्रांत में हरेक जगह हरेक के लिए सच्ची लगन आपकी चाहिए, फिर इसमें खुराक मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। केवल अपनी घर की भूख चाहिए, लगन भूख, कि मेरे को ऐसी सत्संग मिले, ऐसी सत्संग मिले, तो उसको मिलती है। कई प्रकार भी मेरे को सत्संग मिले, अच्छा कोई महात्मा मिले, मिले लगन होती है, मिलते हैं। तो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या पता, इसका तो कह नहीं सकते भाई, जानते नहीं क्या कहे। परंतु ये बात है कि ऐसे संत मिलते हैं, मन में लगन होने से मिलते हैं। इस वास्ते केवल आपकी लगन है कि हमें अपना स्वभाव शुद्ध बनाना है। कैसे सुने अभी बताया ना, विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीत बहुबात, स्वतः आपके मन में पैदा होगी, स्वतः उपदेश हो जाएगा आपसे। आप ये जितने सत्संग करने वाले हैं, इनके भी शिक्षा मिलती बार बार, हमारे उठी मिलती है भाई, कि बाबा जी बने क्यों, गाड़ी पर क्यों चढ़े हो, मोटर पर कहाँ जाना है, क्या बेटी की शादी है, किस बात चढ़ते हो, हवाई जहाज चढ़ते हो, हम मानते नहीं ऐसे गुरु मिलता है, जगह जगह गुरु मिलता है। तुम साधु ऐसा करते हो, तुम सत्संग योग ऐसा करते हो, ये क्या है, ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान चेता रहे तुम सत्संगी हो, झूठ गोड़ करते हो, ऐसी निगाह रखते हैं महाराज भगवान। मन निंदया यदि जना परितोष, मेरी निंदा से किसी को संतोष होता हो तो कितनी बात है, बड़ी कृपा है, हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा जी हो जाए। यदा यदा मैं विकृति भजनते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव, हमारे साथ शत्रुता जीते रहे, जब जब हमारे में गलती होती है तब ऐसे कैसे करते हो। गुरु इतनी निगाह नहीं रखते जितनी जनता निगाह रखती, कहीं गलती हो दे दे ऐसे कैसे करते हो, तुम साधु हुए हो, तुम सत्संगी हुए हो, तुम भजन ध्यान करते हो, ऐसे कैसे करते हो, ये माया कर देती है, माया भाई कर देते हैं, साधारण आदमी कह देते हैं, ये क्या है, भगवान की कृपा है, ये भगवान की प्रेरणा करते हैं, अपने समझते ये तो ही कहता है, वो नहीं है, वो चाहे हुई कहो पर है भगवान की प्रेरणा, चेताते हैं। तो आप सच्चे हृदय से लगन करो तो आपकी शिक्षा मिलेगी, महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, साधारण आदमी मिलेंगे, घटना होगी, चेत आपको होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस मार्ग में चलने वाले की बड़ी सहायता मिलती है, अन्न का जल का रहने का सब प्रबंध मिलता है, उपदेश मिलता है, बातें मिलती है, सब तरह की बड़ी विचित्र बातें मिलती है। इस वास्ते केवल आपकी लगन चाहिए मन में, तो बस हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, स्वभाव को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, आप लग जाओ, बहुत लगा हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, करके देखो, इस लगन को बढ़ाओ, केवल भीतर से लगन, परमात्मा कैसे मिले, कौन कैसे मिले सामरियो, जानी ओल हुआ मेरे दिनाता, भगवान आ रही है, अवशेर आ रही है, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, ऐसी लगन आप घर की चाहिए, फिर सब प्रबंध भगवान के है, जरूर मिलता है, आप करके देखो, सच्ची लगन हो। भगत पर तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, हम एक सत्संग में रहना चाहते हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहते, परंतु भगवान ऐसा विधान बैठाते हैं, वहां टिकने नहीं देते, वहां से छुड़ा देते हैं, हम दुख पाते हैं कि ये छूट जाएगा, अरे आगा जाओ तो बहुत बढ़िया सत्संग मिलेगा, बट तो ये हेडमास्टर का काम है, वो क्लास बदल देते कभी यहां का होगा क्लास उसमें चलो, ऐसा करते हैं भगवान। हम क्या समझे, हम तो देखिए यही बैठे ठीक है, नहीं ठहरने टिकट नहीं जाएंगे, मनुष्य समझता है कोई बताने वाला नहीं है, बताने वाला गुरु कृष्ण मंदिर जगत गुरु सदा रहता है। आप सच्चे हृदय से भगवान के लग जाओ, किसी गुरु के भेंट में मत आए। भाई आज जो गुरु बनते हैं ज्यादा वो वहां अटका हो जाता है, परंतु सच्ची लगन हो निकल जाओ, उस समय निकल जाओ, नहीं तो ये अटका हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगी। बात सुनो, जल्दी जल्दी गुरु मत बनाओ, जल्दी जल्दी गुरु मत बनाओ, गुरु बनाओ मत। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, गुरु में फसावट हो जाती है। वो कह देते हैं हमारी बात सुनो और की मत सुनो, विशेष करते हैं हमारे चेला बना तो आपको पता है, तो वहां ठगाई होती है। बता की बिगिन होता है इसमें, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो आप। गुरु पीछे बनता है। मैं तो एक प्रश्न पूछा करता हूँ, बाप पहला पैदा होता है बेटा पहले पैदा होता है? तो लोग हरे के बाप पैदा हो, बाप पहले नहीं होता है, पहले बाप होते ही नहीं, बिना बेटे बाप कैसे होगा? मनुष्य हो जाएगा पहले तो बेटा होगा फिर बाप होगा। तो पहला चेला होगा गुरु पीछे होगा, गुरु नाम उसका है गुरु गोविंद, दोनों खड़े किसे लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसे लागू, दोनों खड़े बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव बताए। तो गोविंद के बताने से गुरु होता है, गोविंद के बताने पहले गुरु नहीं होता। बेटे से पहले बाप कैसे हो जाएगा बताओ आप, वो गुरु कैसे हो जाएगा? जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं करा दे गुरु कैसे हो जाएगा? पहले प्राप्ति करा फिर गुरु होगा, जो पहले गुरु में पढ़ करके ठगाई में आ जाओ, ऐसे मत फंसना, भगवान में लग जाओ आप। वो गुरु नेक चाहते हैं तो वो गुरु भी बना देंगे। तरह तरह की बातें भगवान को आती है महाराज, हम समझ नहीं सकते। केवल लगन आपके अपने कल्याण की लग जाए तो फंसना मत, जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र में। तो स्वभाव सुधरेगा जरूर। आप इसी की लालसा बढ़ो, केवल लालसा बढ़ो, केवल भीतर की अभिलाषा इच्छा बढ़ो कि मेरा कल्याण कैसे हो, क्या जाऊं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताओ भी क्या करूं, तो मिल जाएगा। अब कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसका हमें पता नहीं, परंतु मिलता है। संतों की बात मैंने सुनी है, एक सज्जन सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया कि संत मिल जाए मेरे को, पाठ सहस्त्र नाम पाठ करते हुए संत मिल गए, नाम से पे लग जाए, कोई जो आप मन में आज लग जाओ, केवल लगन लग जाओ, अच्छी माता मिल जाएगी। आज के जमाने में जिसमें कि काल पड़ा हुआ है, आज साधुओं का काल है, और साधुओं में साधुता का काल है, ब्राह्मण में ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होगा, असली बहुत कम मिलती है, सब नकली होगी, नकली आटा सोनर नमक मिर्ची अदरक डालर सब नकली नकली, साधु भी नकली, वही वनस्पूत नकली, प्राणियों भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, सब में नकली बना दे सब में, परंतु ससली चाहना वाले को ससा मिल जाएगा, कैसे मिलेगा पता नहीं है, ऐसा नकली जमाना नकली है आज, पर इसमें मिलेगा अपनी अपनी चाहना चाहिए, ये बात है महाराज। तो स्वभाव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।